Radyo Akdeniz. Defne'de baklavanın adı da tadı da değişiyor. Rıdvanoğlu Baklava. Beklediğiniz lezzet, özlediğiniz kalite ve hizmet çok yakında Rıdvanoğlu Baklava ile Çevreyolu Subaşı Mahallesi Yeter Petrol Yanı Defne adresinde hizmetinizde. Siz kalitenin en iyisine layıksınız. Rıdvanoğlu Baklava 0536 225 2033.

sonu Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Hiç mi düşünmedin? Hiç mi düşünmedin? Vallahi düşünmekten derler ya böyle işte, saçlarım ağardı, sakallarım ağardı gibisinden. Ne kadar düşünürseniz düşünün, sonu ne olur? Hüsran mı? Hayır. Efendim, gülün gülün. Gülün bence. İşte bir sabah uyandığımda. Evet, işte bir sabah böyle uyandığımda illaki her zaman bir tebessümle uyanırım. Hani bazen böyle insanlar uyandığında tabii kişiden kişiye değişiyor. Uyandıklarında, uyandığınızda ya da daha doğrusu. Şöyle gözünüzü açarsanız bir agresif tavırlarla böyle kaşlarınızı çatarsınız. Yine mi sabah oldu? Ya birazcık daha uyuyayım. Gitmesem olmaz mı dışarıya ya da işe? Efendim, bir gün patron olursanız bence siz de böyle yapın. Hepinize hayırlı sabahlar efendim, günaydınlar. Biliyorum dün merak ettiniz, Murat Bey nerede acaba diye. Hastaydım ya, hiç sormayın. Kalpten gidiyordum böyle. Ama bugün buradayız. 12'ye kadar burada olacağız. 12'ye kadar da en güzel eserleri, en güzel ezgileri tabii dinleyeceğiz. Tabii her zaman ben seçiyorum. Ben diyorum ki efendim, var mı dinlemek istediğiniz sabah sabah şöyle güzel bir ezgi, güzel bir türkü? Geçenlerde mesela tam olarak hatırlamıyorum ama yine böyle sabah erken, gerçi erken mi? Erken ya, aramızda kalsın, erken erken. Gönlünüzden gelen, gönlünüzden geçen bir şarkı gönderin gelsin dedim. Vallahi dinleyicimizin bir tanesi, evvela Hüda'yı tanımasaydım vallahi billahi. Dedim kim söylüyor bunu? Müslüm Gürses dedi. Dedim sabah sabah. Kaldı ki biliyorsunuz efendim formatımız, tarzımız belli. Özgün, türkü, soft müzik çünkü. Tabii Arapçamız da var. Çünkü biz müziğin evrenselliğiyiz. Anlaştık mı? Ya da böyle diyorlar ya, böyle işte kapış. He. Efendim bakalım nerelerden beni dinliyorsunuz? Şu anda sabahın erken saatlerinden uyananlar vardır muhakkak. Hemen uyanıp da böyle kahvesini yapanlar ya da çayını yapanlar. Hemen böyle radyosunu açanlar da vardır muhakkak. Arabasında olsun, arabalarında olsun, iş yerlerinde olsun, dükkanlarda olsun, marketlerde olsun, bakkallarda olsun, evlerde olsun. Hani diyeceğim ki şimdi böyle balkondasınız herhalde diyeceğim ama buz gibi hava, nereye çıkıyorsunuz? İşte bir sabah uyandığımda, çao bella çao bella çao bella çao çao çao, elleri bağlanmış buldum yurdumun her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış buldum yurdumun her yanı işgal altında. Sen hey partizan beni de götür. Çao bella çao bella çao bella çao çao çao, beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklara. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklara. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağına. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağına. Güneş doğacak açacak çiçek. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, gelip geçenler diyecek merhaba merhaba hey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba merhaba hey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba merhaba hey güzel çiçek. Gelip geçenler merhaba, merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Hani atalarımızın bir sözü vardır, öfkeyle kalkan zararla oturur misali. Radyo Akdeniz. Alaylı. Şimdi efendim bir de bizim sekreterimiz var. Dürüye. Evet, ona da buradan hayırlı sabahlar dileyelim. Hallo, günaydın olsun Murat Bey. Kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Süper, La Comandante geldi aklıma Çiğe bu şarkıdan dolayı. Evet, az önceki şarkıdan dolayı tabii ki Kümran Hanım'a da biz buradan hayırlı sabahlar dileyelim efendim. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Evet, bakalım geçmiş olsun demişler. Vallahi hiç sormayın ya. Bir dinleyicimiz yazmış, ismini yazmamış. Buyurun kahve içelim demişler. Efendim teşekkürlerimi iletiyorum, sağ olun, var olun. Sağ olsun iki dinleyicimiz yazmış bize böyle. Alaylı kalın. havalı aman aman. Evet, 553-562-04-05. Bakın ne kadar yavaş söylüyorum. Tekrar söyleyeyim mi? 0-553-562. Yazdınız mı? 0-4-05. Ve bu arada... Evet, Lavies Estetik Klinik katkılarıyla yayınımız devam edecek. Ayrılmayın sakın. Fıkır fıkır fıkır dama gel bana gel. Aa,

ben çekerim derdi yana yana. Bir o yana bir bu yana, dönüver dönüver dönüver bana. Kurban olsun bu can sana, geliver geliver geliver bana. Bir o yana bir bu yana, dönüver dönüver dönüver bana. Kurban olsun bu can sana, geli geli geli geli geliver bana. Bir o yana bir bu yana, dönüver dönüver dönüver bana. Kurban olsun bu can sana. Bir o yana bir bu yana, dönüver dönüver dönüver. Kurban olsun sana. Efendim devam ediyoruz Lavies Estetik Klinik katkılarıyla yayınımıza. Tekrardan hayırlı sabahlar. Uyanmayanlara buradan kalkın kalkın diyeceğim ama. Efendim bugün günlerden perşembe değil mi? Evet perşembe. Yarın cuma biliyorsunuz. Yarın haftanın son iş günü. Şimdi az sonra kısa bir ara vereceğiz tabii. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.